Πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να βγουν να πούν τα κάλαντα, καθώς φέτος τα πάντα θα είναι διαφορετικά και επιπρόσθετα δεν προβλέπει τη μετακίνηση για τον λόγο αυτό. Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να βγουν να πούν τα κάλαντα. Να τα πείτε. Το άλλο του τρίγωνο, πού είναι το άλλο του τρίγωνο? Χρόνια πολλά με υγεία από την ελληνική αστυνομία. Γεια σας. Κάπως έτσι θα είναι αύριο το πρωί τα πράγματα. Γιατί ο Χαρδαλιάς είπε χθες την ενημέρωση ότι απαγορεύεται, δεν θα βγουν να πούν τα παιδάκια τα καλάντα. Δεν υπάρχει, λέει, και κωδικός μετακίνησης. Ότι θα έχει τώρα το 10χρονο κωδικό μετακίνησης. Δεν θα πούνε πουθενά τα καλάντα, αλλιώς θα επέμβει η αστυνομία. Να λοιπόν, μια σκηνή από το μέλλον. Το πολύ προσεχές. Κάποιες ώρες πριν θα βγουν τα παιδάκια και θα είναι η αστυνομία εκεί γύρω με δακρυγόνα, με ματ, με γκλόμπ να τα μαζεύει, γιατί είπανε τα κάλαντα και διέσπηραν τον ιό. Στο μετρό μπορούν να πάνε πρωί-πρωί να πούν τα κάλαντα. Στα λεωφορεία μπορούν να πάνε κανονικά. Σε όλους τους χώρους δουλειάς που δουλεύουν όπως δουλεύουν, φαντάζομαι εκεί ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί που συνοστίζονται και συγχρωτίζονται, όπως λέμε αυτές τις μέρες. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε με heavy metal εκτέλεση και εκδοχή του χριστουγεννιάτικου πολύ γνωστού παγκοσμίως τραγουδιού. Ο Χρυσοχοίδης σήμερα το πρωί, προπαραμονή, έδωσε μία συνέντευξη στο Open και ξεκίνησε εκεί να μιλάει, αλλά εντοπίσαμε Houston πρόβλημα. Καλημέρα καταρχήν και πάλι. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στους ακροατές σας, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση όλη αυτή. Είναι μία... Κύριε Παυλόπουλε, έχω ένα προβληματάκι μόνο με την ακοή μου. Χαίρο πολύ. Πώς είπατε? Λέω ότι χαίρο πολύ. Ναι, πάθει να πολύ τώρα τελευταία. Oh. Πήρα 5 κιλά. Έχω ένα προβληματάκι μόνο με την ακοή μου. Σας έχω δει. Πού. Το μουσείο. Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε. Ωραία, θα τον σκοτώσω, ρε. Πώς είπατε. Έχω ένα προβληματάκι μόνο με την ακοή μου. Δεν μου λες κάτι, Ορέστη, δεν το τα γράφουμε καλύτερα σε γράμμα? Α, ωραία ιδέα. Τι άκουσε? Ναι, να πάμε όλοι μαζί στον κινηματογράφο να δούμε κανένα δράμα. Επαναλαμβάνω, και εγώ σας μιλάω ως πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας και ως υπουργός σε αυτό το κρίσιμο Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά, όπως είναι καλά οι περισσότεροι Έλληνες. Λοιπόν, εμείς οι δύο κάτι έχουμε να πούμε. Μα γιατί φωνάζετε? Τι του λες τώρα? Για να ακούσετε. Ακούω. Έβαλα καινούργια μπαταρία στο ακουστικό. Μπράβο. Ο ένας έβαλε μπαταρία, του άλλου του φτιάξαν την ακοή, γιατί είχε ένα πρόβλημα με την ακοή. Την επιστροφή ήθελε να πει. Λεπτομέρειες τώρα, αφού αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα και λειτουργούσαν τα δύο αυτιά του Χρυσοχοίδη άριστα, άρχισε να λέει τα δικά του και μάθαμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονότο, μια ευχάριστη είδηση, ότι το ελληνικό κράτος από εδώ και πέρα θα φροντίζει, βοηθάει, θα είναι δίπλα στους διαδηλωτές. Υπάρχει ο νόμος για τις συναθροίσεις που εφαρμόζεται, ο οποίος νόμος αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται επιτυχώς και σχεδόν στο σύνολό τους οι συναθροιζόμενοι, οι διαδηλούντες, αυτοί που διαδηλώνουν πραγματικά έχουν το δικαίωμα και θα το προχωρήσουμε τώρα περαιτέρω και θα αλλάξουμε συνολικά όλο το δόγμα το επιχειρησιακό της αστυνομίας για να βοηθούμε τους ανθρώπους να διαδηλώνουν. Μπράβο! Να διαμαρτύρονται και να συναθροίζονται. Μπράβο τους! Για να βοηθούμε τους ανθρώπους να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και να συναθροίζονται. Σας αγαπώ που μ' αγαπάτε! Μ' αγαπάτε, μωρέ! Αυτά είναι... πρωτιές στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, δημοκρατικές πρωτιές στην Ευρώπη. Θεέ μου, τα θαύματά σου! Για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το δικαίωμα του συναθρίζεστε, τη διαδήλωση, τη διαμαρτυρία που προκύπτουν από το άρθρο 11 του Συντάγματος. Μπράβο του! Όπως ακούσατε λοιπόν, η ελληνική αστυνομία θα βοηθήσει όσο κανένας άλλος θα οργανώνει ίδια τις διαδηλώσεις. Γι' αυτό πήραν και καινούργια δακρυγόνα, για να βοηθήσουν τις διαδηλώσεις να γίνονται καλύτερα, να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους εργάτες, όλους αυτούς που συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας και διεκδικούν αυτονόητα πράγματα. Θέλει ο Χρυσοχοΐδης και το ελληνικό κράτος, σύμφωνα πάντα με το άρθρο του Συντάγματος 11, να βοηθήσει να διευκολύνει τις συγκεντρώσεις. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, πρωτιά, πανευρωπαϊκή όπως ακούσατε. Πάρα πολύ καλά σε αυτό τον τομέα. Έχει και παρελθόν ο Χρυσοχοΐδης. Μέχρι τώρα τα έχει πάει πολύ καλά. Έχει βοηθήσει όσο κανένας άλλος στις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις. Κάποια περιστατικά αστυνομικής βίας που τα καταγγέλαμε εμείς εδώ, που τα κατήγγειλαν όλοι παντού, στα site, στα κανάλια, σε εκπομπές. Όλα αυτά δεν ήταν ακριβώς αστυνομική βία όπως θα ακούσουμε τώρα. Όπως επίσης ακούω συνέχεια για την αστυνομική βία. Και δεν υπάρχει ούτε ένα περιστατικό να έχουμε τραυματίες, να έχουμε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής από αστυνομική βία. Μπράβο! Τουναντίον θα έλεγα ότι αυτή τη φορά η ελληνική δημοκρατία έχει φροντίσει να διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο εναντίον της αστυνομικής βίας για πρώτη φορά στην ιστορία με τα πολιτευτικά. Πολύ ευχάριστο αυτό ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής επιθυτή επί της θητείας του νεκρό. Δεν έχουμε αφαίρεση ζωής. Το λέει ως επίτευγμα. Απορούμε όλοι πραγματικά. 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει σκοτωθεί κανείς από αστυνομικό, όπως λέει. Και αυτό το παρουσιάζει ως επίτευγμα. Λογικό. Όλα αυτά τα είπε το πρωί σήμερα, προπαραμονή των Χριστουγέννων. Μίλησε και για τις διαδηλώσεις που είχαν γίνει και την 6η Δεκεμβρίου και την 17η Νοεμβρίου. Όλα αυτά που έγιναν στις 17 Νοέμβρη το πρωί, που είχε κάνει το κουκουέ έξω από την πρεσβεία, διαδήλωση, όλα αυτά, να ξέρετε, όπως θα ακούσουμε και τώρα, ήταν με την άδεια, αν όχι την έμπνευση, του ίδιου του Χρυσοχοΐδη. Στο ζήτημα του Πολυτεχνείου δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμία συγκέντρωση. Το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, τα πολιτικά κόμματα έκαναν μικρές εκδηλώσεις εδώ δίπλα στο Υπουργείο, που είναι το Μέγαρο Μουσικής. Mm-hmm. Δίπλα στο στρατόπεδο του, το πρώην στρατόπεδο του ΕΑΤΙΣΑ, στο μνημείο. Και πήγαν ο ΣΥΡΙΖΑ με 50 ανθρώπους με κανονικές αποστάσεις, mm-hmm. και πήγε και το ΚΚΕ με 200. Αυτό ήταν μια δική μου, για πολιτική απόφαση αν θέλετε. Μπράβο! Αυτό ήταν μια δική μου, για πολιτική απόφαση αν θέλετε, προκειμένου τα κόμματα να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις για μια μνήμη που αφορά όλους μας. Λοιπόν, και αυτό έκλεισε. Υπήρξε κάποιο θέμα διάδοσης του κορονοϊού στο Πολυτεχνείο? Επιχείρησε το ΚΚΕ να κάνει συγκέντρωση με 1.500-2.000 άτομα. Αυτή διελήθη, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε καμία παράβαση των αποφάσεων των οποίων πήραμε. Όλα γίνανε πάρα πολύ σωστά όπως ακούσατε. Έδωσε ο ίδιος εντολή με δική του γνώμη, τη σύμφωνη γνώμη, γίνανε τα πάντα. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτό που ακούσαμε, λέει η συγκέντρωση που έγινε, ήθελε να πει στη Βασιλίση Σοφίας, μπροστά από τα κτίρια του ΕΑΤΕΣΑ, λέει εδώ δίπλα στο Υπουργείο. Το Υπουργείο του βρίσκεται στην Κατεχάκη, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Δημοσίας Τάξεως. Δεν είναι και ακριβώς δίπλα στο χώρο που έγινε η συγκέντρωση. Δίπλα στο χώρο που έγινε η συγκέντρωση, ακριβώς δίπλα, είναι η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Μήπως μπέρδεψε, θέλω να πω, το κτίριό του, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με την Αμερικάνικη Πρεσβεία που είναι δίπλα, που είναι ακριβώς δίπλα. Μπορεί να μπερδευτεί, δεν έχουν σχέση, άλλη ταμπέλα έχει το ένα, άλλη το άλλο, αλλά καμιά φορά μπορεί κάποιος να τα μπερδέψει. Αρκετά πολιτικά, αρκετά με τα βαριά και τα χαρούμενα της ειδησιογραφίας, σαν αυτό που ακούσαμε ότι θα διευκολύνονται από εδώ και πέρα συγκεντρώσεις. Να πάμε σε κάτι χριστουγεννιάτικο, είναι η Βίκη Καγιά, η οποία προσπαθεί, τα καταφέρνει σε κάποιο βαθμό, να τραγουδήσει κάτι επίκαιρο. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδάκια και στις μαμάδες μας βλέπουν, ε! Βεβαίως. Και κάθε καινούρια χρονιά. Οχ, οχ, οχ. Του Έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά. Αχ, Παναγία μου. Ο Ρουντόλφο οδηγεί. Μητσοτάκι. Τον Άι Βασίλη στη γη. Θα πάθει λουμπάγκο. Ρουντόλφ το το ελαφάκι. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ελαφάκι. Μητσοτάκι. Με καρδούλα φωτεινή. Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Η φίλη του. Κάτω στο λουλί, το λουλί. Στουλάκι μας. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Τον φωνάζουν και γελούν. Στη μύτη του το χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Όμως μια πρωτοχρονιά. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Και παντού στον κόσμο. Υπό Άι Βασίλης, έλα γοριά. Χριστός Ανέστη. Ρουντόλφης, εσύ ο φως. Έχεις μέσα σου το φως. Το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμήλωσανε τα αυτιά. Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος. Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων η μάτια. Τώρα τελειώσαμε. Καληνύχτα, κύριε Μητσοτάκη. Μπράβο μας. Και το κάναμε και χωρίς πρόβλημα. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Αλίμονο, δεν θα του άρεσε. Το Ρούντολφ Λέμπ μεταφέρει τον Άι Βασίλη και πετυχαίνει το Λεβέντης και λέει θα πάθει λουμπάγκο. Από τα πιο καλά μέσα στο συγκεκριμένο ηχητικό επίκαιρο για να πατάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα έχει και τα φωλή-φωλή. Ξαφνικά έχει μπλέξει ο Μπαλαούρας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Θα αποκαλυφθούν όλα αυτά, θα μπουν σε μια σειρά, αργούν πάντα στην Ελλάδα. Πολλά ακούγονται στην αρχή, στην πορεία ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα. Θα ακούσουμε και τον ένα και τον άλλον και μάλλον θα βγάλουμε συμπέρασμα. Αλλά βλέπεις και ξέρεις τον Μπαλαούρα. Ήταν ο βουλευτής εκείνος που φώναζε τη φρουρά από πάνω, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός, με περγαμίνες, όχι αστεία. Και ακούς ότι είναι εμπλεκόμενος σε ένα σκάνδαλο, σε κάτι μπαζάρ που γίνανε για κάποιο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά είναι αλήθεια. Ο Μπαλαούρας όμως αποκλείεται να έχει ανακατευτεί, γιατί είναι αριστερός. Ο Μπαλαούρας, ο Μάκης Μπαλαούρας. Κλείσαμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, ανοίγοντας το δρόμο της εξόδου πια από τα μνημόνια. Όμως φαίνεται ότι ο ταξικός πόλεμος συνεχίζεται. Με άλλη μορφή, όπως τα λέγανε και οι παλιοί κομμουνιστές. Ο Μπαλαούρας. Και όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψει. Ένα κομβικό λάθος στο τέλος. Σιγά μην φοβηθώ, σιγά μην κλάψει. Δεν το λέει έτσι ακριβώς ο στίχος τραγουδιού και δεν κόλλαγε ως υπερασπιστικό του επιχείρημα, αλλά το είπε με αυτόν τον τρόπο. Ο Μπαλαούρας λοιπόν θα τον πιάσουμε από τη νέα χρονιά, φαντάζομαι. Θα έχει εξελιχθεί το θέμα, θα έχει στρώσει, θα έχουμε ζεσταθεί γύρω από αυτό. Γιατί ανοίγει μετά τη βίλα του Τσίπρα, ανοίγει και όλο αυτό το μεγάλο και παράξενο μέχρι στιγμής θέμα της επικαιρότητας. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Να πάμε πάλι σε καλές ειδήσεις, γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Χτες μιλούσε σε ένα πάλι υπουργικό συμβούλιο. Τι ήταν αυτό? Σε μια τηλεδιάσκεψη από τις πολλές, σε μια οθόνη μπροστά, και ήθελε να κάνει έναν απολογισμό αυτής της πολύ ιδιαίτερης χρονιάς, της πολύ δύσκολης για όλο τον πλανήτη, για όλους τους Έλληνες, για ψυχολογικούς και άλλους λόγους. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε καλά σε αυτή τη χρονιά. Η σημερινή μας συνεδρίαση ολοκληρώνει έναν μεγάλο και πιστεύω παραγωγικό κύκλο κυβερνητικής δράσης. Στη διάρκεια του ταραγμένου 2020 ψηφίσαμε 113 νομοσχέδια. Μπράβο τους! Δρομολογήσαμε δεκάδες τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα! Ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις στο τριπλό μέτωπο της πανδημίας, της οικονομίας αλλά και των εθνικών θεμάτων. Δεν το πιστεύω, όχι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι αυτόν τον θετικό απολογισμό τον μετατρέπουμε σήμερα σε εμπειρία, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό. Συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό. Χρόνια πολλά με υγεία από την ελληνική αστυνομία. Μέσα σε όλα έβγαλε και σποτάκι η ελληνική αστυνομία και μας εύχεται χρόνια πολλά με υγεία. Δεν πολύ φροντίζει για την υγεία, είναι η αλήθεια, η ελληνική αστυνομία. Αλλά μέχρι τώρα ήταν αυτά. Από εδώ και πέρα, ποιος κατεβαίνει στους δρόμους θα τον φροντίζει, θα τον περιποιείται, θα τον διευκολύνει, θα του ανοίγει δρόμο να διαδηλώσει. Τα ακούσαμε από τον Υπουργό, δεν έχουμε λόγο να τα αμφισβητήσουμε. Ήταν στις καλές του και έκανε ανακοινώσεις σήμερα το πρωί, πολύ καλές και ευχάριστες

δυσκολάκι το βλέπω. Δυσκολάκι το βλέπεις, ε. Δηλαδή, θα ακούσουμε πάλι ευχές για ευχισμένο νέο χρόνο κτλ. Αυτός είναι ικανός να πει όπως και πέρσι, έτσι και φέτος σας εύχομαι τα ίδια. Αυτό να ακούσω. Άρπατε στον κόρο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Άντε, πάω για WebEx. Άντε, καλό WebEx, ε. Σε λίγο πρέπει να συλλάβουμε όλους τους Έλληνες, να τους βάλουμε μέσα γιατί διαδηλώνουν, διαμαρτύρονται και συναθρίζονται. Χρόνια πολλά με υγεία από την ελληνική αστυνομία. Και από το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μην το ξεχνάμε. Επειδή είπε από την ελληνική αστυνομία, ακούσαμε τα χρόνια πολλά, να ακούσουμε και τις ειδήσεις από την ίδια. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τα πάνω της πήρε η γάτα της Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τη ζεστή αγκαλιά που της έκανε ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευταία επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου, η υιοθετημένη γάτα δεν ήταν και τόσο καλά στην υγεία της μέχρι την ώρα που την άγγιξε ο Πρωθυπουργός μας. Η γάτα ξανάνιωσε. Ανέλπιστο, δήλωσε η ίδια η πρόεδρος, ενώ ήδη ουρές φυλόζων σχηματίζονται έξω από το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου τα ζωάκια τους να δεχτούν το ευεργετικό άγγιγμα του ηγέτη σωτήρα Κυριάκου Μητσοτάκη, που σαν άλλος Ιησούς δίνει ζωή με τα θαύματα που κάνει. Να θα παραμείνουν τα ψυγεία που είχαν αγοραστεί για να αποθηκευτούν τα εμβόλια της Pfizer μετά τη μαλακή... μετά την αργοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες προμήθειάς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, τα εμβόλια που θα έρθουν, επειδή θα είναι τελικά ελάχιστα, χωράνε να αποθηκευτούν σε δύο οικιακά ψυγεία, ενώ τα 7 μεγάλα ψυγεία που είχαν αγοραστεί για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθούν για να αποθηκευτούν γαλοπούλες και γουρουνόπουλα εν ώψη των χριστουγεννιάτικων εορτών. Για την πορεία κατάψυξης των κρεατικών θα ενημερώνει 3 φορές την εβδομάδα ο Νίκος Χαρδαλιάς. Την επιστροφή του δώρου των Χριστουγέννων από εργαζόμενους που ήδη το έλαβαν προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτήν, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν το 80-90% του δώρου που έλαβαν, αφού λόγω καραντίνας δεν μπορούν να το ξοδέψουν. Όλα είναι κλειστά. Τι θα τα κάνουν τόσα λεφτά? Στον πάτο τους θα τα βάλουν, αναρωτήθηκε με δηλώσεις του ο Υπουργός Εργασίας, συμπληρώνοντας. Ας το δώσουν λοιπόν στους εργοδότες που τόσο ταλαιπωρούνται από την πανδημία και ξέρουν πού να τα επενδύσουν, συμπλήρωσε. Δεν υπάρχει ανάμειξη του ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο της Φωλή-Φωλή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Απόδειξη αυτού, συνέχισε ο αποτυχημένος πρόεδρος, είναι ότι κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φόρεσε ποτέ βραχιόλια, κολιέ ή ρολόγια του συγκεκριμένου οίκου. Προς επίρρωση όλων αυτών ήρθε και η δήλωση του Μάκη Μπαλαούρα, ο οποίος ανέφερε ότι ποτέ δεν έχει φορέσει κόσμημα της Φωλή-Φωλή παρά μόνο μία φορά ένα απλό σκουλαρίκι όταν είχε κάνει piercing στο στήθος προκειμένου να χορέψει πάνω σε μπάρα σε γνωστό μπαρ της Μυκόνου. Καιρός, χριστουγεννιάτικος, το βλέπετε. Ό,τι πρέπει για γιορτές. Α, συγχτήρα από το χάρι. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τα τελευταία 10-15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, παίζουμε το γνωστό παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Φέτος έχει επικαιροποιηθεί, σας λέω έτσι τα βασικά. Το κοριτσάκι φέτος είναι η Σοφία Βούλτεψη, η γιαγιά της είναι ο Κώστας Πρέκας, η οικογένεια που βλέπει και ζηλεύει είναι πάντα η οικογένεια Μητσοτάκη, διαχρονικά δεν το έχουμε αλλάξει αυτό, και ο Θεός, γιατί παίζει και ένας Θεός, θα τα ακούσουμε ποιος ακριβώς είναι. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει κατοίκη στο δομοκό.